Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Hud suresinin 6. ayet-i kerimesiyle dersimize devam ediyoruz. Bundan önce geçen ayet-i kerimede sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan gizlenmeye çalışan, ona sırt dönen, onu görünce yüzünü başka tarafa çeviren insanlardan bahsetmişti Allah Celle Celaluhu. Ve hiç kimsenin Allah'tan gizli kalamayacağını ifade etmişti. Burada bize bir canlı örnek veriyor. Ve mâ min dâbbetin fil ardı illâ alallâhi rizquha ve ya'lemu müstakarraha ve müstevdeaha küllün fî kitâbin mübîn. Yeryüzünde kıpırdayan her canlının rızkı Allah'a aittir. Ve bu her canlının nerede kaldığını, daimi kaldığını, nerede emaneten durduğunu o bilmektedir. Ve bunların hepsi apaçık bir kitapta da yazılıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Hani televizyonlarımız belgeseller yayınlıyor. Bazen filleri bize tanıtıyor. Bazen de büyüteçlerle gösterilebilen canlıları gösteriyor. Yani o büyüteçler bir şeyi 1000 defa, 1 milyon defa büyüten o büyüteçler olmasa biz o canlıyı göremeyeceğiz. Büyüteçlerle gösterilen canlının rızkını da Allah vermektedir. Filin rızkını da Allah Celle Celaluhu vermektedir. Bir, rızık Allah'a aittir. Burada bize asıl verilmek istenen, rızkını verdiği bu canlıların da nerede yaşadığını Rabbim bilmektedir. Yani aslanın inini bildiği gibi aslanın akşama kadar dolaştığı yeri bilir. Emaneten durduğu yerler var, devamlı durduğu yerler var. Balıkların sabit bir yeri, sonra da avlanmak için gittiği yerleri var denizlerde. Kuşların yuvası vardır, akşam yuvasına döner, gündüz kanat çırptığı oranda gezer, tozar, geçimini o Rabbimin tayin ettiği rızkı bulur. Rabbim onların yuvalarını da bilir, geçici olarak kondukları ve konacakları yerleri de bilir ve canlının, bütün canlıların rızkını veren o Allah Celle Celaluh'tür. Bize düşen görev rızkımızı aramaktır. Hani sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bize kuşlar gibi olunuz diyor. Kuşlar akşam yuvalarına karınları tok olarak gelirler. Tabi yavrularına da getirirler. Ve sabaha kadar rızık endişesiyle uykularını kaçırmazlar onlar. Sevgili Peygamberimiz bizim de öyle olmamızı ister. Evin beyi veya hanımı eve geldiğinde yarının endişesini duymamalı. Ya hocam karnı aç sabahleyin, hele bir sabah olsun. Sabaha kadar yatakta dönmenin faydası yok. Sinirini sırtmanı artırmanın faydası yok. endişelerini eşine ve çocuklarına yaymanın da faydası yok. Sabah olacak, kuşlar gibi yine yuvadan çıkacağız ve kanat çırpacağız yalnız. Kanat çırpacağız yalnız. Bu ayeti bir gün Hoca Efendi'nin biri anlatıyormuş. Akif Safahat'ın da şiirleştirmiş bunu tabii ki. Herkesin rızkını Allah verir. Doğru, buna itiraz yok. Bunu yanlış anlayan adam, öyleyse çalışmanın ne anlamı var demiş. Çıkayım bir mağaraya, gireyim, dışarıda hem temiz hava alırım, hem de bir dağ hayatı yaşarım. Çalışmaya gerek yok, Allah da benim rızkımı gönderir. Giderken diyor, yolda bir kötürüm tilki görmüş. Açlıktan inileyip durmakta. Derken bir kükreme sesi duyar. Korkudan ağacın başına çıkar. Bakmış ki dağın yarısında aslan avladığı bir ceylanı sürüyerek getiriyor. Aşağıya getirmiş, bir düzlükte aslan avını yemeye başlamış. Aslan avını yiyip karnı doyduktan sonra çekilip gidiyor. Zaten kötürüm tilkinin de önüne koymuşmuş ceylanı. Aslan gittikten sonra sürünerek kötürüm tilki geliyor, o da yiyor. Şimdi o ağacın başında titreyerek duran korkak adam, dini de yanlış anlayan adam, ya Kur'an ne güzel söylemiş, hoca da ne güzel anlatmış, Allah bak, tilkinin bile rızkını ayağına gönderdi. Benimkini de gönderir demiş, gitmiş. Mağaraya çekilir. Veya havraya çekilir diyelim. Veya manastıra çekilir. Hem ibadet yapar hem de kapıya bakarmış gelecek biri diye. 2 gün geçmiş gelen yok. 3 gün geçmiş gelen yok. Ağzından köpükler gelmeye başlamış açlıktan. Dengeyi kaçırmış. Kulağı sesler duymaya başlamış. O seslerden biri de şöyleymiş. Ey sapa sağlam iken kendisini topal tilki yerine koyan adam. Niye sağlamken topal tilki gibi olmak istersin? Sen de aslan gibi çalış da topal tilkiler senin altınla geçinsin diyormuş. Ve oradan çıkmış, çalışmaya başlamış. Çalışanın da rızkını Allah yaratıyor, çalışmayanın da. Ama biz her gün kuşlar gibi kanat çırpmakla, rızkımızı halal yollardan aramakla görevliyiz. Ve huvellezî halakas semâvâti vel ardı fî sitteti eyyâmin. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ Gökleri ve yeri yaratan o Allah Celle Celaluh'tür. 6 günde yaratan o Allah Celle Celaluh'tür. Onun arşı suyun üzerinde idi. Bizi niçin yarattığını şimdi ifade ediyor. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ amela. Hanginizin yaptığı işin daha güzel olduğunu ortaya çıkarmak için. Gökleri ve yeri yaratan o Allah Celle Celaluh'tür diyor Rabbimiz. İnsanın yaratılış gayesini de açıklamış oluyor. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabuduni. İnsanları ve cinleri bana kulluk yapsınlar diye yarattım diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'a kulluk yaparken nasıl yapacağız? En güzel şekilde olacak bir de. Amelimiz, yani bugünkü karşılığı eylemimiz de güzel olacak. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginizin ameli daha güzel olduğunu ortaya çıkarmak için. Rabbim biliyordu. Şimdi buna şöyle bir itiraz oldu bana. Allah kimin iman edip kimin iman etmeyeceğini biliyor mu? Biliyor. O zaman dünyaya getirmesine gerek yoktu. Mahşer yerinde toplardı bütün insanları. Ben seni yaratsaydım, dünyaya gönderseydim, sen kâfir olacaktın, sen de Müslüman olacaktın. Sen cennete, sen cehenneme diye ayırsaydı. Olmaz mı? Olmazdı. Niye? İnsanoğlu tatmin olmazdı burada. Derdi ki, olur mu ya Rabbi? Sen bana bu kadar saçtan tırnağa kadar hepsini sen vereceksin. Sevmeyi ve sevilmeyi ve sevdiklerimizi, yemeyi ve tatmayı, yediklerimizi ve tattıklarımızı ve tad alma duyumuzu sen vereceksin. Görülen bütün güzellikleri ve gören gözü sen yaratacaksın ve ben de seni inkar edeceğim. Olmaz bu diye itiraz ederdi. Ama Rabbim yaratmış. Yine gözü vermiş. Gözün verdiği, gözün göreceği bütün güzellikleri yaratmış. Dili vermiş, dilin tadacağı bütün tatlıları yaratmış, tatları yaratmış ve buna rağmen birileri inkar ediyor. Onun dediği değil, benim dediğim olacak. İlahlaşma tarafına gidiveriyor. Şimdi Rabbim ahirette buyur, yarattım, her şeyi ben verdim. Benim mülkümde, benim verdiğim ayakla gezdin, beni inkar ettin. Buyur cezanı. O zaman yapacağı bir şey yok. İtiraz ederse bütün hayatımız filme alınmıştır. Orada oynayacaktır. Gösterilir adama. Herkesin kitabı eline verilecektir. Ve le in kulte innekum meb'usune min ba'dil mevt. Sen onlara öldükten sonra tekrar diriltileceksiniz desen, لَيَقُولُنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّب۪ينٌ Kafirler şöyle derler. Bu apaçık bir sihirdir. Diye inkar tarafına gidiverirler. Diyor Allah Celle Celaluhu. وَلَيْنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ اِلَى اُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ Ela yevme ye'tihim leyse masrufen anhum ve haqa bihim ma kanu bihi yestehziun. Eğer onların azabını geciktiriversek, onlardan bir kısmı derler ki, yahu bu azabı tutan kim? Derler. Onlara gelen azap onlardan çevrilmez. Onlar o alay ettikleri şeyler var ya, işte o alay ettikleri şeyle onlar eza ve cefa göreceklerdir. O alay ettikleri şey onları kuşatmıştır, diyor Allah Celle Celaluhu. Hani hikaye tabii. Behlül Dane'ye sormuş Harun Reşit, nereden geliyorsun? O da cehennemden geliyorum demiş. Nasıl cehennemin durumu, ateşler nereye kadar yükseliyor? Yok demiş, orada ateş yok. Herkes ateşini bu dünyadan götürür demiş. Hani Kur'an-ı Kerim'de buna benzer birçok ayet-i kerime var. Evet, yetim malını ellediğine ye'kulune envalil yetama zulmen innema ye'kulune fi butunihim nara. Yetim malını haksız yere yiyenler karınlarına ateş yiyorlar, dolduruyorlar demektir, diyor Allah Celle Celaluhu. Burada da o alaya aldıkları şeyler azap olarak kendilerini kuşatacaktır, diyor Allah Celle Celaluhu. Ebu Cehil Mekke'nin saygın zenginlerinden, parlamentonun üyesi, yeraltı dünyasının babası Ebu Cehil, Bilal-ı Habeşi ile dalga geçiyor. Aynı zamanda Peygamberimizle de dalga geçiyor. Nuh Aleyhisselam'a da diyorlar ya, sana uyanlar, yana sana iman edenler, eradilüna badiyer ra'i diyorlar. Vallahi toplumun en zayıf adamları, görüşü kıt adamlar sana iman ediyorlar. Bunlar aklı başında adam olsaydı bizim gibi zengin olurlardı. Deyiveriyorlar. Böylece alaya alıyorlar ama o alayları kendilerine azap olarak geri dönüveriyor. وَلَيْنْ اَذَقْنَ الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ اِنَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُورٌ Biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırmış olsak, sonra da o rahmeti kendisinden çekip çıkarsak, o insan hemen ümitsiz hale gelir ve nankör oluverir, diyor Allah Celle Celaluhu. وَلَيْنْ اَذَقْنَاهُ النَّعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ Eğer o zarardan sonra ona nimetleri tekrar tattırıvermiş olsak, bu sefer de kötülükler benden gitti der ve övünmeye, şımarmaya başlar diyor Allah Celle Celaluhu. İnsan psikolojisini Kur'an'dan öğreniyoruz biz. Şimdi Konya'da ziraatla geçinen, özellikle ovadakiler ziraatla geçinirler. Eğer yağmurlar yağmazsa boynu bükük köyün hocasına gelirler. Duaya çıkalım hocam, durumlar kötü derler. Şimdi daha iyi de eskiyi söylüyorum ben. 30-40 yıl öncesini. Şimdi her geçen gün iyiye doğru gidiyor. Dünyanın genelinde Müslümanlar devamlı yükseliyorlar. Eğer mahsul çok iyi olacak olursa, yeni senenin de mahsulünü bu seneden bitirirler. Eğlenceye yatırırlardı eskiden. Şimdi öyle değil. Şimdi herkes dini, diyanetini bilmeye, bilmeyenler öğrenmeye gayret gösteriyorlar. Yani 40 yıl öncesinin Türkiye'si değil Türkiye. İyiye doğru gitmektedir her geçen gün. Bunu kendi köyümüzden kıyaslayınız. Ben kendi köyümden misal vereyim. Bundan 50 yıl önce benim köyümde namaz kıldırabilen 2 kişi vardı. Ama şu anda benim köyümden ilahiyat mezunu en az 10 kişi, İmam Hatip mezunu en az 25-30 kişi insanımız var. Diğerleri de öğrenmeye çalışmışlar, öğrenmişler. Onun için durum her geçen gün iyiye doğru gidiyor. İmansız da kötü yapmak için görevini yapıyor. Onun o gayreti bizi harekete geçiriyor. Ve böylece günler bizim lehimize işliyor Rabbimizin lütfu keremiyle. İnsan psikolojisini öğrenmek istiyorsak Kur'an-ı Kerim okuyacağız. En doğrusunu Kur'an söyler çünkü insanı yaradan konuşuyor burada. Diğer psikologlarımızın yazdığı kitaplara da değer vereceğiz. Ama en doğru söz Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Peki bütün insanlar kendilerine iyilik isabet ettiğinde, makam mevkiler elde ettiğinde, büyük nimetlere, paralara kavuştuğunda övünür ve şımarırlar mı? Yok. 11. ayet-i kerime bunu açıklıyor zaten. İllellezine saberu ve amilus salihati ulaike lehum mağfiretun ve ecrun kebir. İman eden ve salih ameller yapanlar müstesna. Onlar şımarmazlar. Onlar böbürlenmezler. Onlar ümitsiz olmazlar. Onlar nankör de olmazlar. iman edip ameli salih işleyenlerin kalıcı eserleridir şu anda dünyamızı süsleyenler. Evet. Evet. Kiliseler için de söylüyorum bunu. Havralar için söylüyorum bunu. Mescitler için söylüyorum bunu. Sosyal tesislerin tamamı geçmişte hani Musa Aleyhisselam'a iman eden o saf, tertemiz insanlar insanlığın da mutlu olması için kalıcı binalar yapmışlar Allah için. Hazreti İsa Aleyhisselatu Vesselam'a iman eden o insanlar insanlığın çıkarı için, Allah rızasını kazanmak için insanların mutlu olacağı yerleri yapmışlar. Bizim tarihimizde de mescitleri, hastahaneleri, köprüleri, yolları, eğitim müesseselerini, su hayırlarını, sebilleri ecdadımız Allah rızası için yapmıştır. Yani iman edip ameli salih işleyenler zenginliğe sahip olursa bunu haramda harcama, 5 yıldızlı otelin tavanını kurşunlamada ve sebil gibi şarap, viski, şampanya dökmede kullanmazlar. Ya o hakka iman edenler bu halkın mutluluğu için harcarlar onu. Rabbim diyor ki ulaike lehum mağfiratun. Onlar için Allah'tan af vardır ve onlar için büyük ödül vardır, büyük mükafat vardır diyor Allah Celle Celaluhu. فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى اِلَيْكَ وَضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ اَنْ يَقُولُوا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ اِنَّمَا اَنْتَ نَذ۪يرٌ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ Mekkeli müşrikler sevgili peygamberimize diyorlarmış ki sen peygamber misin? Evet. Allah mı gönderdi seni? Evet. Peki bütün yerin göğün hazinesi Allah'a mı ait? Evet. E sana da versin de biraz. Yani yanı başında senin hazineler olsun diyorlar. Bunu niye diye derler? Şahısların veya milletlerin gücünün parayla olacağını, hakla, doğrulukla olamayacağına inandıklarından diyorlar ki yani Uhud Dağı altın olsun veya Mekke Vadisi altınla dolsun. Allah bunu toprağa altın yapamaz mı? Yapar, öyleyse yapsın. Veya senin yanı başında melek olsun bir de. Meleği de görelim bakalım diyorlar. Onların böyle demesi sevgili peygamberimizin içini daraltıyormuş. Rabbim onu uyarıyor Peygamber Efendimiz diyor ki onların böyle demesinden dolayı sen neredeyse sana vahyolunanların bazısını bırakıvereceksin. Senin yüreğin daralacak diyor. Sen innema ente nedir? Sen uyarıcısın. Bu ayetler neyse onlara anlatacaksın. Vallahu ala kulli şeyin vekil, her şeye vekil olan o Allah Celle Celaluhu'dur. Kendisidir yani. Sen sana indirileni anlatacaksın. Şimdi günümüzde aynı daralmalar bazılarında var. Peygamber Efendimizin hiç gizlediği ayet yok, hepsini okumuş. Ama İçinde bir daralma dönemleri olmuş Peygamber Efendimizin. Rabbim daralmasın. Senin görevin uyarmaktır. Hazineler göstermek değil. Yanında melek taşımak da değil. O benim bileceğim. Sen sana indirileni insanlara duyuracak ve ona göre yaşayıp örnek olacaksın. Şimdi günümüzde Müslümanlarımızdan bir kısmı da aynı sıkıntıyı taşıyor. Ya işte şu ayetleri bugünlerde okumasak olmaz mı? Niye olmaz? Niye olsun? Niye okumayalım yani? İşte bazılarının hoşuna gitmez de. O bazıları dediğin benim gözümde gücü ne olursa olsun bir sineğin kanadı kadar değeri yoktur. O bazıları dediğin. Parası ne kadar olursa, dünyanın bütün paraları kendinin kasasında olsa da, bütün dünya insanları, özellikle imansızları ona itaat etse de korksa da, bir Müslümanın yüreğinde bir sineğin kanadının gölgesi kadar ağırlığı yoktur onun. Çünkü o Allah'a iman etmiştir. Allah'ın gücü karşısında bunların gücü sineğin pisliği kadar bile değmez. Öyleyse onların hoşuna gitmeyecek diye Allah Celle Celaluhu'nun bir ayetinin anlatılmasından kaçınmak kişinin imanının zayıflığına işaret eder. Ha, şu yapılabilir, şu. Biz karşımızdaki insana faydalı olan ilacı vereceğiz. Burada bunu da belirleyen bizim iç dünyamızdır. Rabbim bizi içimizden hesaba çekecektir. Yani söylediklerimizin gayesinin ne olduğunu içimiz biliyor. Onu da Allah Celle Celaluhu bilmektedir. Yani hastanın hastalığına uygun ilaç Kur'an-ı Kerim'den söylenecektir. Yani orada belirlemek bana ait, sana ait, bütün Müslümanlara aittir. Yani bu ayeti ben buna sunayım. Çünkü bunun hastalığı budur. Psikoloğa, yani imansız bir psikolog düşünün, imansız bir hukukçu düşünün, imansız bir mühendis düşünün, imansız bir siyasetçi düşünün, imansız bilmem ne düşünün. Ha, onun ilgi alanına yönelik Kur'an'dan ayetler sunmak, onun hastalığının ilacını sunmak gibidir. O tercihle söyleniyorsa onda bir sakınca yoktur. Yoksa Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerini insanlara söylerken, naklederken sıkıntı duyuyor, utanma içine giriyorsa bir kişi, evvela tebliği kendisine yapması lazım. Kendisini tedavi etmesi gerekmektedir. Rabbim müminleri tarif ederken bir yerde وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ayıplayanın ayıplamasından da korkmazlar. Biz doğruyu yapacağız. Doğru yolda, dost doğru yürürken her şeyimizin de güzel olmasına dikkat edeceğiz. Dinlediniz ve de seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.